Yeah. You are my fire, the one desire. When I say I want it that way, but we are two worlds apart, can't reach to your heart when you say that I want. Van de Backstreet Boys, I Want It That Way. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Fijn dat je erbij bent, gezellig. Want ja, anders de keer in mijn eentje is ook niks, hè. In de show, zoals gebruikelijk als je een vaste luisteraar bent van De Late Avond, heel veel lekkere muziek om je oren te strelen, je trommelvliezen te kietelen. Maar daarnaast hebben we ook een paar leuke onderwerpen. We gaan het hebben bijvoorbeeld over het Jeugdtheater Hofplein. Die hebben een nieuwe voorstelling, Metamorfose. Wat doen ze daar? Is het leuk om naar te kijken? Nou, ik denk het wel. En nou ja, je hoort er eigenlijk alles over zo meteen in de show. Lieke van der Plas, jonge onderneemster, vlogster, zakelijk vlogster, komt met haar nieuwe column deze week. Wat zijn de belevenissen van de onderneemster deze week? Je hoort het zo. En we gaan het hebben over Stichting Duinbehoud. Die maakt zich zorgen over de duinen bij Goeree Overflakkee. Of op Goeree Overflakkee ook nog. Ja, gaat het daar allemaal wel goed? Je hoort het zo meteen hier allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. De muziek is uitgezocht door Anja van Aalst. Het is maar dat je het weet. Als je een female touch denkt te horen. Outside the rain begins and it may never end. So cry no more on the shore, a dream will take us out to sea. For

haar gelegenheidsduo. Hier in de late avond Meghan Trainor en John Legend. Samen in Like I'm Gonna Lose You. En Rita Coolidge voor met We're All Alone. Nou, we zijn niet helemaal alleen. Gelukkig niet. We zijn er met een hele hoop op deze mooie avond. We gaan het hebben over theater. Ja, het jeugdtheater. Het jeugdtheater Hofplein. Wat gebeurt er allemaal? Je hoort het in een gesprek met Mariska de Vries. Mels van der Hoeven en Carmen van der Weijden zijn spelers van het jeugdtheater Hofplein. Welkom beiden. Hoe oud zijn jullie? Ik begin even bij jou, Carmen. Ik ben 14 jaar. En Mels? Ik ben ook 14 jaar. 14 jaar. En zijn jullie al lang bij jeugdtheater Hofplein? Ja, al 7, 8 jaar. Je bent jong begonnen, vroeg begonnen, als een jaar, als een ongeveer 7-jarige. 8 volgens mij. 8-jarige. Ja. En jij ook zo vroeg begonnen? Ja, ook zo ongeveer, ja. Ja, want wat is er zo leuk aan toneelspelen? Ja, daarmee... daarmee laat je toch de wereld zien hoe je voelt, vind ik. Dan kan je jezelf laten zien. Laten zien op het podium. Heb je nooit last gehad van plankenkoorts? Dat je te bibberen stond op je benen op het podium? Nee, niet echt. Jullie zijn hier, want op 23 februari gaat de nieuwe voorstelling van het jeugdtheater Hofplein in première. Carmen, hoe heet de voorstelling? Metamorfose. En waar gaat het over? Kun je kort vertellen wat je... Het gaat over een groep jongeren die ook goden spelen. En die houden onderzoek hoe alles is geworden zoals het is en hoe het ook anders kan. En eigenlijk is dat gewoon dat je eigenlijk iets doet en dat het ook anders kan, zeg maar. En door de verhalen van de goden, die worden gespeeld, maar daar worden actuele onderwerpen ook in verwerkt. En dan tussendoor wordt er dan ook met het publiek gepraat over dan wat er in die scène is gebeurd. En dan kan het publiek ook meepraten over de actuele onderwerpen. Het publiek moet echt actief meedoen, ja, in de voorstelling. Ik ga even naar je collega. Kun je zo'n actueel onderwerp noemen wat bijvoorbeeld ter sprake komt? Dat is dan bijvoorbeeld met de klimaatveranderingen en die protesten die daarvoor worden gehouden. Daar spelen we ook een beetje op in. Dus de goden hebben daar ook een mening over? Eigenlijk wel, ja. Wat vinden de goden van die klimaatverandering? Dat we er maar een beetje een puinhoop van maken? Dat vinden ze zeker. Daarom willen ze ook graag overnieuw beginnen. En dan willen ze kijken hoe het dus anders kan. Oké, en het publiek mag dan ook zeggen van hoe het anders moet. Ja, en daardoor kan de voorstelling soms een heel andere wending hebben. En dat is dan moeten jullie ook heel creatief zijn natuurlijk. Ja, zeker. Ja, want wat heb jij voor rol? Ik speel mezelf, maar vooral het meest speel ik dan Apollo. De en, god van de, waar was hij ook alweer van? Van de literatuur volgens mij, van de poëzie en nog wat heel veel andere Oké, dus daar mag je mening over geven. Apollo is een beetje stijfkop, laat ik het zo maar zeggen. Hij is heel koppig, als hij een idee heeft dan wil hij daar niet vanaf. Zeker weten. Oké, en wat speel jij voor rol? Ik speel eigenlijk voornamelijk mezelf, maar ik heb ook een paar scènes waar ik dan Minerva speel. Zij is de godin van de wetenschap en ja, dat. De wijsheid. Ja. En alle. Die heeft wel wat te zeggen over het klimaat, denk ik, als ze van de wetenschap is. Je zei net, het is een interactieve voorstelling. Jullie hebben veel interactie met het publiek, daardoor verandert de voorstelling. Ook vaak komen jullie wel altijd op tijd weer bij het einde? Zeker weten. Dat is tot nu toe elke keer bij het repeteren gewoon goed gegaan. Dus, met repeteren heb je dan ook een publiek waar je mee interactie hebt? Want... Ja, dat hebben we nog maar één keer gedaan. Dus, dit weekend, dat moet je ook oefenen natuurlijk. Ja, inderdaad. Dus dit weekend krijgen we ook weer publiek. Oké. Testpubliek, dus heel leuk. Ja, dan wordt het echt natuurlijk, hè? Ja, dan moet je er weten. Echt op inspelen en echt reageren op wat de mensen zeggen natuurlijk. Mm-hmm. Als het publiek komt, vanaf welke leeftijd is het leuk voor de mensen? Er staat op de website 8 jaar. Dus vanaf 8 jaar. Ongeveer vanaf die leeftijd en dan tot minstens 108 natuurlijk. Ja, misschien zelfs ouder. Ja. Oké, ik zei het al, op 23 februari gaat de nieuwe voorstelling dus in première, Metamorfose. In jullie eigen Hofpleintheater? Ja. Hoe vaak gaan jullie hem spelen voor het publiek? Oh, echt wel. 13 keer volgens mij wel. Heel veel. Ja. Oké, dat staat allemaal op de website, denk ik. Dus dan gaan we zo meteen even de website noemen. En hoe groot is de groep waarmee jullie het spelen? We zitten met 15 mensen. Oké, dat zijn allemaal aardig mensen. Ja, je kan natuurlijk geen nee zeggen nu. Oké. Zijn er ook oudere mensen bij of zijn ze allemaal een beetje van jullie leeftijd? Tussen de 13 en 17 jaar is de groep. Oké, en als je nou straks 17, 18 wordt, mag je dan niet meer bij het jeugdtheater? Volgens mij nog wel, ja. De voorstelling is dus geschikt voor iedereen vanaf 8 jaar. Een voorstelling over beloftes, chaos en dromen heb ik gelezen. De kaarten, waar zijn ze te krijgen? hofpleintheater.nl. Ja, en daar staat ook wat ze kosten. Weet je toevallig uit je hoofd wat ze kosten? Rond de 10, 12 euro. Iets in die buurt. Ja. Oké, okay. Goed. Dus op 23 januari de première en de rest van de speeldata, die staan allemaal op de website. En dan mag jij de website nog een keer noemen. www.hofpleintheater.nl. Oké, allemaal dus naar de voorstelling Metamorfose. Ik sprak met Mels van der Hoeven en Carmen van der Weijden, beide spelers van Jeugdtheater Hofplein. Dankjewel. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Sweet love, help me crawling out your love. I feel ashamed. heeft een paar prachtige albums gemaakt, Anita Baker. Maar singles in de hitparade, dat wil niet zo goed lukken. Hoewel zat er een mooie mee met deze, Sweet Love. Maar dat is alweer een eeuwigheid geleden, 1986. Jawel, Patrick Bruel hoorde je ervoor met een van zijn mooie chansons. Straks in een ogenblik de wekelijkse column van Lieke van der Plas. Zij is zakelijk vlogger en ze is jonge ondernemer en vertelt van haar belevenissen. En dat gaat ze doen na Gilbert O'Sullivan met Nothing Rhymed. If I give up the seat I've been saving some elderly lady, oh man, am I being a good boy? Am I your pride and joy? Mother, please, if you please, say I am. And if while in the course of my duty I perform an unfortunate take, would you punish me so unbelievably so never again will I make mistake? This feeling inside me could never deny me the right to be wrong if I choose. And this pleasure I get from, say, winning a bet is to lose. When I'm drinking my Bonaparte shandy, eating more than enough apple pies, will I glance at my screen and see real human beings starve to death right in front of my eyes? Nothing old, nothing new, nothing ventured, nothing gained, nothing still won or lost, nothing further than proof, nothing wilder than you, nothing older than time, nothing sweeter than wine, nothing physically, recklessly, hopelessly blind, nothing I couldn't say, nothing why I cost today, nothing rhyme. Oh, oh, oh, oh. This feeling inside me could never deny me the right to belong if I choose. And this pleasure I get from, say, winning a bet is to lose. Nothing good, nothing bad, nothing ventured, nothing gained, nothing still born or lost, nothing further than proof, nothing wilder than you, nothing older than time, nothing sweeter than wine, nothing physically, recklessly, hopelessly blind, nothing I couldn't say, nothing why cost today, nothing rhyme. Leef met lef. Een column van Lieke van der Plas. Netwerken is net werken, maar zo voelt het voor mij niet. Ik vind netwerken namelijk zo leuk dat het niet als werken voelt. En dat werkt in mijn voordeel, want mijn netwerk heeft mij al heel veel gegeven. Mijn nummer 1 tip bij het ondernemen? Netwerken dus. Ik was 22 toen ik met Lef Media mijn eigen bedrijf begon. Ik was jong, pas net afgestudeerd en ik had geen ervaring met ondernemen. Waar moet je beginnen en hoe kom je aan je eerste klanten? Via het online platform LinkedIn maakte ik kenbaar dat ik mijn eigen bedrijf was begonnen. Hierop volgden hele leuke reacties. En al snel was ik op weg naar mijn eerste echte meeting. Dit was met Dimfy, ik weet het nog goed. Het was de beste vriend van mijn vader die mij met haar in contact bracht. Hij is de eigenaar van een groot transportbedrijf en Dimfy was daar verantwoordelijk voor de marketing. En dus voor mij de juiste contactpersoon om het zakelijk vloggen te bespreken. Tijdens onze afspraak vertelde Dimfy dat ze ook ondernemer is. En dat ze werkt aan haar eigen bedrijf in de marketing-communicatiebranche. Een paar dagen later belde ze me op. De vlogopdracht voor het transportbedrijf was akkoord. En daarnaast had ze nog twee andere opdrachten voor me. En zo ging ik op pad voor de allereerste vlogopdracht. Dit was tijdens een netwerkevenement waar Dimfy mede-organisator van was. En geloof me, ik had me geen betere eerste vlogopdracht kunnen bedenken. Het was een echte vuurdoop. Naast dat ik meteen veel nieuwe mensen leerde kennen en direct mijn sales pitch voor Lef Media kon oefenen, was het ontzettend spannend om mijn camera aan te zetten tussen al deze mensen. Ik had namelijk nog nooit eerder gevlogd en nu moest ik het voor het eerst gaan doen tussen al deze mensen. Wat ik nooit meer zal vergeten is dat er vaak werd gevraagd om mijn visitekaartje. En ik toen heel nonchalant reageerde dat deze nog bij de drukker lagen. Niet wetende dat visitekaartjes zo belangrijk waren. Je snapt natuurlijk wel wat ik de volgende dag meteen als eerste heb gedaan. Vanaf deze eerste vlogopname is het balletje gaan rollen. De eerste vlogs werden online geplaatst en al snel werd het door mijn netwerk opgepikt en verder verspreid. Mensen vragen wel eens hoe ik aan mijn klanten kom. En ik durf te wedden dat 90% van de opdrachten die ik gedaan heb, ik heb verkregen via mijn netwerk. En ik kijk naar je gezicht. Nu nog lig je naast me. En je ogen zijn nog dicht. Maar vandaag zul jij niet meer bij me zijn. Er is iemand waar je meer om geeft. Dat kan gebeuren. Flink zijn. Even flink zijn. En hoewel het lang kan duren, zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik niet meer van je hou. 2 uur zondagmiddag, al je spullen staan al klaar. En wat dozen, oh, ik kijk er af en toe eens naar. Ik voel me kloterig, maar ik zeg het niet. Ik hou me goed, je ziet dus dat ik het begin te leren. Flink zijn, even flink zijn. En hoewel het lang kan duren, zal ik wachten. Tot ik niet meer denk aan jou. Zal wachten tot ik vrij zal zijn. En net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik niet meer van je hou. 6 uur zondagavond. Nou, tot ziens, zeg jij ik ga. Afscheid aan de voordeur. Weg, ik sta je na. Waarom schreef ik niet? Zijn mijn ogen droog? Het is misschien net iets te vaak gebeurd om nog te huilen. Flink zijn, even flink zijn. En hoewel het lang kan duren, zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn. En net zo ver als jij zal zijn, wachten tot ik niet meer van je hou. 10 uur, het is al donker. Ik moet de deur uit, want ik stink. Mijn jas aan. Ik zal niet eenzaam zijn, nee, vannacht nog niet. Ik zal proberen niet jouw lijf te zien, je geur te ruiken. flink zijn, even flink zijn. En hoewel die kans heel klein is, hoop ik vurig dat ik niet verlang naar jou. Proberen om weer vrij te zijn en net zo ver als jij te zijn. Dus wachten tot ik niet meer van jou. Tot middernacht, de late avond. I was her, she was me. We were one, we were free. And if there's somebody calling me on, she's the one. Somebody calling me out, she's the one. We were young, we were wrong, we were fine all along. If there's somebody calling me out, she's the one. When you get to where you wanna go, and you know the things you wanna know. You wanna see, and you know the way you wanna play. You'll be so high, you'll be flying. Though the sea will be strong, and the wind carry on. 'Cause if there's somebody calling me. You wanna see, and you know the way you wanna see. You'll be so high, you'll be flying. I was her, she was me. We were one, we were free. And if there's somebody calling me on, she's. Robbie Williams hier in de show in De Late Avond. She's the One. En Anita Meijer met Flink Zijn. Uit de beste zangers van Nederland. En dat allemaal op jouw lokale omroep in De Late Avond. Anita Meijer zong het nummer van... ja, wie was het ook weer? Robert Long, hè? Nee. Ja, hè? Robert Long. In 2017. Goed. Straks gaan we het hebben over Stichting Duinbouwt. Zij maken zich zorgen over de milieuvervuiling en wat dat voor een effect heeft op de duinen op Goeree oppervlakte. Dat hoor je zo meteen na Dusty Springfield met I Close My Eyes and Count to Ten. Thank you. Muziek van Dusty Springfield kun je me eigenlijk midden in de nacht wakker maken. Ja, I close my eyes, maar dan doe ik ze open dus. Tijd voor iets anders. Volgens Stichting Duinbehoud wordt het duinlandschap op de kop van Goeree-Overflakkee bedreigd. Door luchtvervuiling worden zeldzame duinplanten verdrongen door grassen en struiken die er eigenlijk niet horen. Ook dringen recreatie- en vakantieparken steeds meer de mooie natuur in. Presentatrice Tiziana Poort sprak hierover met Kaya van Rijn en vroeg haar als eerste wat Stichting Duinbehoud eigenlijk is. Stichting Duinbehoud is een landelijke organisatie die zich inzet voor bescherming en herstel van de natuur in de duinen. Het duinlandschap in Nederland is heel waardevol omdat het rijk aan flora en fauna is. Er komen vaak hele zeldzame dieren en planten voor die uitsluitend in de duinen voorkomen. En daarnaast is het van grote betekenis voor bewoners en recreanten die van dit landschap willen genieten. We stimuleren met een netwerk van hele bevlogen vrijwilligers langs de hele Nederlandse kust goed natuurbeheer en we ondersteunen duurzaam gebruik van de duinen, kustbescherming, waterwinning en recreatie. We zijn betrokken bij visie- en plantvorming, lobby. Ook op Goeree doen we dit. En is het ook een kwetsbaar gebied, duinen? Ja, zeker. Ook vooral met stikstof. Daar is het heel kwetsbaar voor. Daar komt wildgroei van en dat bedreigt weer allerlei planten. Nou zoeken jullie vrijwilligers, maar wat moeten die nou specifiek gaan doen? Zijn er speciale taken? Ja, zeker. We willen langs de hele kust werkgroepen opzetten en ook in Goeree. We werken tot nu toe met een netwerk van bevlogen vrijwilligers die vaak in hun eentje of met z'n tweeën het lokale kustgebied beschermen. En omdat er een nieuwe omgevingswet aankomt en de overheid zich terugtrekt, komt de nadruk meer te liggen op ons werk op vooraf meepraten in plaats van achteraf actie ondernemen of sederen. Dus dat vereist een andere werkwijze en daarom willen we werkgroepen opzetten die signaleren, die de bedreigingen op lokaal gebied signaleren, plannen bijhouden en doen aan educatie, het betrekken van bewoners en recreanten bij bescherming van de kustlandschap. En de werkgroepen hebben een adviesfunctie. We zijn op zoek naar mensen die bijvoorbeeld kennis hebben van ecologie of de duinen. Ja, ja, precies. Of een juridische achtergrond hebben, maar ook gewoon mensen die goed zijn in organiseren, lobbyen of het schrijven van artikeltjes of kunnen communiceren. Of excursies willen geven in het duingebied. Om die interesse ook vast te houden van onze bewoners, zeg maar. En hoe werf je de mensen? Wat doen jullie daarvoor? Nou, we doen dat via onze lokale netwerken, maar ook inderdaad bijvoorbeeld via zelf persberichten uit te brengen in de lokale gebieden. Omdat het best wel lastig is om vanuit hun kantoor in Leiden langs de hele kust van Zeeuws-Vlaanderen tot en met de Wadden vrijwilligers te werven. Ja. Dus we zijn heel blij dat jullie ons even aan het woord wilden laten. Ja. Nou, we hopen ook dat dit helpt voor jullie. Ik begreep dat jullie ook deel uitmaken van de Groene Raad. Ja, dat klopt. En wat is de Groene Raad precies? Wil je daar ook iets over vertellen? Ja, de Groene Raad is een samenwerkingsverband tussen OKRR, NLGO, Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en dus Duinbehoud. En we geven met de Groene Raad een stem aan de natuur. Daar waar gesproken wordt over recreatieve ontwikkelingen. En we denken door samen te werken met een aantal natuurorganisaties dat we beter gehoord zullen worden. En maar tot wie richten jullie je? Tot gemeente of recreanten? Ja, bijvoorbeeld. We hebben bijvoorbeeld een gezamenlijke inbreng bij de recreatievisie. Voor gemeenten, ondernemers. Dus we proberen echt een stevige gesprekspartner te zijn door samen op te treden. Dan is het ook weer die adviserende functie, neem ik aan. Ja, zeker. Okay. Ja. Hoe moeten of hoe kunnen mensen zich aanmelden? Je kan ons bellen op 071-514-3719. 071-514-3719. Of je kan via de website www.duinbehoud.nl ons een mailtje sturen. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needing a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Stuck on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. In my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on. Lionel Richie aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Nou ja, bijna. We hebben nog heel mooie muziek. Wat violen zo meteen. Maar ook een prachtig nummer van Michael Jackson tot besluit van de show. You're Not Alone. Maar voordat ik Michael Jackson zijn best laat doen, wens ik je een hele goede nacht. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag is er weer een nieuwe aflevering van De Late Avond. En dan zit hier Harry Kuipers. Ik wens je een hele fijne nacht. Welterusten voor het geval je gaat slapen. En blijf je werken, ga je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede nacht. Ik wijs nog even op onze website. Hè. Dat is wel interessant, zou ik zeggen. Want daarop vind je alle informatie over de show. En als het een beetje mee zit, want de website is op het moment in groot onderhoud. Het regionale nieuws. Allemaal bij elkaar. Another day is gone. I'm still all alone. How could this be? Not here with me. You never.